د هود مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو لسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو درویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له درې څلوېښتم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه قال تعالی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين غره وګرځې د ځواب یې ورکړ زه همدا اوس په یو غره باندې خیژم چې ما له اوبو نه وژغوري نوح علیه السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له غرقېدونکو څخه شو وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين حكم شو ايز مكي خبل طولي أبو جذب كرا أو اي آسمان بانشا بيا أبو پز مكي كي كينا استلي بريكرا سارت ورسيدا کشتی د جودی په غره باندې کیناستله او وویل شول چې ایسته دي شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين نوح خپل رب ته غږ وکړ ویل ای زما رب زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې قال یا نوح انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بزواب كي الله هو الإن نوح أغسطال كورني سخنا دي هغا خودي وفاسد عمل خاوان دي نتل ما تخد هغي خبر غختن مكوة چطه ده هغي پا حقيقت باندي نفوهيگي زتا تنسيحت كوم چه خبل زان ده جاهلان غنگي ونگرسوي قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نوح عليه السلام سمد لاس عرضو کر ایز ماربا زتا تا پناه در وڑم او لدین چه لتان هغا تو غوارم چه زپری نپو هیگم که تو ما تا بخنو نکڑی او را هم را باندیو نکڑی نو زبا برباد شو قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم من من معش وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ده الله لخواه حكم شو اينو كل شا زمال لوري سلامتيا و بركتون دي پر تابان دي او پر هو کسانو چه استعمل گري او ديني دل داسه هم شتا چه پا دنیا که با دوی برخ ورکلو بیا با زمون لوري دوی تا دردناک عذاب ورسی تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اي محمد صلى الله عليه وسلم دا غيبي خبرون دي چه منگ تاتا وحيكو لدينا مخينا تور باندي پوهي دلي نستا قوم نصبرو كلا نتيجة ده پرهيزگارانو پا گتا ده وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون او دا عادیانو لوری تا منده غو رور هود ولیگه غو ویل ای قومه دا الله بندگی وکری لحقه پرتس تاسی بل هیت سکم خدای نشته تاسی محض دروغ او تکری یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون ای قوم پا دی کار باندی زل تاسی نکم اجر نغوارم زما اجر خود هغه ذات په غاړه دی چې هغه زو پیدا کړی تاسو له پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين او ای زما قوم لخپل رب نه بخنو واړی بیا د هغه لوري ته وګرځي هغه به پر تاسو باندې د آسمان ورخونه پرانیزي یعنی باران راوستوي او ستاسو په اوسني قوت سربیره به نور قوت تر زیات کړي د مجرمانو په څیر مخ ماړوي قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين غزوا ورکر اي هودا تم منتلو کمی ترگند شاهده سر نیر آغلي استاپ وینا سر من خبر معبودان نشو پری خودلي او پرتابانی من ایمان را ورون کی نیم نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون مو خدا انګیرو چې پرتا باندې زمونږ له معبودانو څخه د کوم یو گزار لګېدلی دی یعنی ستا عقل ته یې تاوان رسولی دی هود وویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم او تاسی شاهدانو سی دا چی تاسی لالله چخ پرتا نور پا خدایی که برخوال گرنی دی زور چخ بیزای من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون تاسی طول پلاسی و کولو زما پر خلاف پا خپل اقدام کی لا مکوی او ما تیوز زرا محلت مرا کوی إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم زما توكل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او استاد رب هم هیڅ ساکه داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټۍ یعنی د ټنډې ویښتان د هغه په لاس کې نه وي یعنی هغه تسلط پرې ونه لري بې شکه زما رب په سمه لاره باندې دی فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ که تاسې مخ اړوئ نو واړوئ یعنې که نافرماني کوئ نو ویې کړئ زه چې له کوم پیغام سره تاسې ته رالېږل شوی وم هغه مې تاسې ته رسولی دی اوس به زما رب ستاسې په ځای بل قوم راپاڅوي او تاسې به هغه ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ بیا کله چې زمونږ حکم راغی نو مونږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلق چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او لیو سخت عذاب نمو حقوط نجات ورکر و تلک عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دغه دی عادیان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شو، د هغه د پیغمبرانو خبرې ونه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځېده او د قیامت په ورځ هم واورې عادیان په خپل رب کافران شول، واورې لری وغورځول شول عادیان د هود قوم د الهي له رحمت څخه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغو ورور صالح ولید، هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته، هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یئ، نو تاسې له هغه نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وی ویل ای صالح، لدین مخکی ته په مونږ کې یو داسې سړی وی چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي، آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو؟ نو د کومې کړنلارې په لوري چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولي یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح ویل ای قوم، تاسو په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې ما د خپل رب لور یو روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سر لوړی کړم، نو له دې نه وروسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم؟ تاسو زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ؟ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او اي زما قوم وګوري، داد الله اوخ استاسي لپاره يوني خانه ده، داد خداي پزمكه كده سري دول پار آزاد پريك ده، په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ، که نه نو څه زیات وخت به تیر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای عذاب راشي. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. خو هغوی اوښه ټپي ووژله، په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف درې ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسېږي، دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نشي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وو ژغورل او د هغې ورځې له رسوایۍ نه مو هغوی خوندي کړل بې شکه هم دا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی و نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حصه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه وو واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ او ګور ابراهيم ته زمون پرېخته زیرای ورکونکي ورغلی وی ویل پر تا دې سلام وي ابراهيم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي بیا ډیر وخت نشو چې ابراهیم د هغه د میلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوشاله راوړ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وکړه چې ولیدل چې د هغه لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو ده هغه ور باندې اشتباه راغلا او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه هغه ویل مو ویریګا مون خو د لوت د قوم خوا ته لیږل شوی و وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب د ابراهيم ميرمن هم ولاړه وه غید دې پاورې دو سره وخندل بیا مون هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب هغې وویل هی زما شامېته اوس به زما اولاد وشي په داسې حال کې چې زه ډېره زړه شوی یم او دغه زما میړه هم زور شوی دا خو ډېره حیرانوونکې خبره ده قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فرښتو وویل د الله په حکم باندې حیرانېږي ای د ابراهیم کورنۍ پر تاسې باندې خو د الله رحمت او ده هغه برکتونه دی او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط بیا کله چې د ابراهیم ورختای ایسته شو او د اولاد په زیری د هغه زړه خوشاله شو نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ ان ابراهیم لحلیم اواب منیب په حقیقت کې ابراهیم د ډېر زغم او نرم زړه خاوند و او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود په پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل ای ابراهیم له هغه یعنې دغه کار نه لاس واخله ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیچ چا په مخنیوي یې مخه نشي نیول کېدی ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب او کله چې زمون پرښتې لوت ورغلی نو د هغو پر تک سره هغه ډیر ورختا او زړه تنګ شو وی ویل چې نن ډیر د غم ورځ ده وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد دغه مېلمنو ل راتګ سره سم د هغه د قوم خلک د هغه د کور خوا ته په منډه منډه ورغلل له پخوانه هغوی له همدغه سې بدکاریو سره عادت لوت هغو ته وویل ورونو زما دا لوڼې شته دوی ستاسې لپاره ډېرې پاکې دي لږ له خدایه وویرېږئ زما د مېلمنو په باب ما مخې جالت کوي آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد هو جواب ورکړ تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زمونږ څه برخه نشته او ته په دې باندې هم پوهیږي چې مونږ څه غواړو قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لوط علیہ السلام وویل کاش کی ما دومره زور درلودلای چې تاسو می سم کړی وای یا کومه کلکه اسره یعنی تکه زای وای چې هیته می پناه ور وړی وای قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل ای لوتا مونږ ستا د رب لیږل شوي پرښتې یو دا خلک به تا ته هیڅ ضرر ونه شي رسولی نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله وزه او ګوره له تاسې څخه دې هیڅوک شاته نه ګوري مګر ستا میرمن به ملګرتیا د سره ونکي ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل دي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکور کړه او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وراوو چې له هغو نه هر یوه تیګه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه او د ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده یو سلو درویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور اتیاوم آیت څخه اوري وإلى مدین أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او د مدین خلکو ته موږ هغو ورور شعیب ولیږه هغه وویل ای زما د قوم خلکو د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم خو زه ویرېږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایسار کړي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين او اي قوم لا عدالت سره سم طول او پیمانه کوي او خلکو ته د حقوق شیانو کې تاوان موراړوي او پس مکه کې فساد مخوروي بقیت الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ د الله درکړي زیرمه یعنی هغه څه چې د ټول او پیمانې د پرځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو مؤمنان یې او په هر حال زه پر تاسو باندې څارندوی نه یم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد غو جواب ورکړ ای شعیب آیا ستال مونږ تا ته دا درښیي چې مونږ هغه ټول معبودان پرېږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو یا دا چې مونږ دې په خپلو مالونو کې د خپلې خوښې سره سم د تصرف کولو واک ونه لرو یوازې همدا څه نو یو لوړ ظرفه یې او ریښتونی انسان پاتې شوی قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت و الیه انیب شعیب ویل ورونو تاسو په خپل فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لوري په ویرو خان شاهدی باندې وم او بیا هغه له خپل لوري نه ماته ښه روزي هم راکړه نو له دې نه وروسته زه ستاسو په ګمراهیو او حرام خوریو کې له تاسو سره ګډون څنګه کولای شم او زه هیڅکله دا نه غواړم چې له کومو خبرو نه چې زه تاسو منع کوم د هغو په خپل مرتکب شم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسی او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هر معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوو ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد او اے قوم زما پر خلاف ستاسی دکمنی چیرته د دې وار را نولی چې په پای کې پر تاسو باندې هم هغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی او د لوط قوم خو له تاسو نه څه زیات لري هم نه دی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود ګوري لخپل رب نه بخنو غواړي او د هغه لوري تر وګرځي بشک زما رب رحم کوونکی دی او لخپل مخلوق سره مين لري قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز غو جواب ورکړ ای شعیب ستا زیاتره خبرو باندې خو مونږ له سره پوهیږو او مونږ وینو چې ته زمونږ په منځ کې یو بې وسه انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو مونږ به د وخته ته سنګسار کړی وای ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر مونږ باندې دروند وي قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب ويل ورونو آيا زما خپلوان پر تاسو باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسو له خپلوانو څخه وویریږي او الله مو بیخي شاته وغورځو او په هغه چې څه چې تاسو کوي هغه د الله له محاکمین دی باندې نه دی و یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اے قومه تاسو په خپل کرن لار فعالیت کوي او زه به په خپل کرن لار فعالیت کوم ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار وباسي او زه هم به تاسو سره سترګې په لار یم ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود او پای کی چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو مون په خپل رحمت سره شعیب او دغه مؤمنان ملګری وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی وو هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هیڅکله هلته اوسېدلی نه واورئ د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لري وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد او موسی موږ له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته واستوه خو هغو د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په رښتینې باندې نه و یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي د ورتک څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسېږي واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامة بئس الرفد المرفود او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځېد او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي څومره بده بدله ده دا چې چا ته ورکړی شي ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد دغه د څو کلیو ماجرا ده چې موږ تا ته اورو له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنی له منځه تللي دي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب مون پر هغو باندې ظلم نه دی کړی هغو په خپل پر خپل ځان ظلم وکړو کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار را نغلای شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نور څه ګټه ونه رسوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد او ستارب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول همداسې وي په واقع کې د هغه نیونه ډېره سخته او دردناکه وي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حقیقت دا دی چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یو نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وی د ټولو تر نظر لاندې وي. وما نؤخره الا لاجل معدود. موږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، یعنې تاخیر کوو نه. د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو هیڅ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي، مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي، چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او پشهار وي، او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه ولاړ وي. مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي، بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یولسمه سوره ده، ومکه ایم اعظمی که را نازل شوید، یو سلو درویشت مبارک آیاتون لگی، تلاوات و پختو ترجمه لیو سلو آتم آیات سخه او رهی. و اما الذین سعیدو ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. پاتې شول هغه کسان چې نیک مرغ ثابت شي، نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه برقرار دي. مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي، په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هېڅکله غوڅېدونکې نه وي. فلا تک فی مرية مما یعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ای پیغمبره، ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې مه لویږه چې دغه خلک د هغو عبادت کوي. دوی خو صرف د ړانده تقلید په اساس هماغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول، او موږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بې له دې نه چې په هغې کې څه کموالی وي. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وإنهم لفي شك منه مريب. موږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و، لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کېږي چې تا ته درکړی شوی دی. که ستا د رب له لوري له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی، د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم واقعیت دی چې ستا رب دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو اے محمد، تو او ستا هغه ملګری چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي، پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی، او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ. څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون لدغو ظالمانو لوری ته یو بڅره مکیږه کنه نو دوزخ به مو ون غاړي او تاسو به کوم داسې دوست او سرپرستو نمو مې چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسو ته مرسته و نه رسي واقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين او ګور المنز د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تیرې دو کې قائم کړه په حقیقت کې نیکی بدی لمنځ وړي دا د هغو خلکو لپاره یو یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين او صبر وکړه الله د نیکی کوونکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين نوولی په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نه شول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای دغسې خلک راپیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل که نه نو ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پریمانه ورکړل شوي وو او هغوی مجرمان وګرځېدل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ستا رب داسه نده چه کلی پنا حق تباه کلی پداسه حال که چه ده غوص دون کی سمون راوستون کی یعنی اصلاح راوستون کی وی ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بے شک کستا رب غختلای نو ټول خلق به دیو دین پیروان ګرځولی مگر اوس خو به هغوی په بیلا بیلو لارو تلو روان وي او لار ورکی نه به یوازې هغه خلق وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت ده د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي وو او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أو أي محمد صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستاسو زړه ډاډه کوي په هغو کې تاسو د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او مکتوب په برخه شو وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا من پاتش ولا هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغه ته وایي چې تاسو په خپل کړندار فعالیت کوونکی ووسی او مونږ به په خپل کړندار کړو د چارو پای ته تاسو هم سترګې په لار ووسی او مونږ هم سترګې په لارې ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون په اسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټی کې دي او ټول معامله د همغه لوري ته ورګرځول کی نو ای پیغمبره ته د هغه بندگی وکړه او پر همغه توکل وکړه څه چې تاسو کوي ستا رب له هغونه بی خبر نه دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.